Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek brak przełomu po kolejnym spotkaniu rodziców protestujących w Sejmie i strony rządowej. Później PKW i apel o powstrzymanie się od agitacji wyborczej. A na koniec Norwegia i pozew przeciwko rządowi za dyskryminację mężczyzn. Niespełna pół godziny trwało spotkanie protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych z przedstawicielami rządu. Protestujący pokazali nową propozycję kompromisu, jak dojść do 500-złotowej kwoty dodatku na życie. Do przełomu jednak nie doszło. Liderka protestujących, Iwona Hartwich, powiedziała, że ostatnia wersja kompromisu miałaby polegać na rozłożeniu tej kwoty na 3 raty. Na spotkaniu była m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Strona rządowa nie zgodziła się na przyznanie dodatku. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że nie można dzielić niepełnosprawnych ze względu na wiek nabytej niepełnosprawności. Jest także artykuł w Konstytucji, który gwarantuje, że w Polsce obywatele są tak samo traktowani, mówił po spotkaniu pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Nowa propozycja kompromisu ma jednak zostać przekazana premierowi. Co doprowadziło do wypadku w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka, to ma sprawdzić specjalna komisja, którą powołał prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Naukowcy z uczelni w Krakowie, Gliwicach i Katowicach zajmą się wyjaśnianiem przyczyny, jak to określono, technicznych, a nie poszukiwaniem winnych. Ta komisja ma po pierwsze przeanalizować, ocenić parametry tego zjawiska sejsmicznego, czyli parametry ogniska wstrząsu, lokalizację, spadek naprężeń po wstrząsie. To wszystko po to, żeby móc wypowiedzieć się na temat, co dalej, co później, co po zakończeniu akcji. Tłumaczył prezes WUK Adam Mirek. Pierwsze posiedzenie komisji będzie w środę. W kopalni nadal poszukiwani są 3 górnicy. Ekipy ratunkowe mają do sprawdzenia około 275 metrów. Kolejne informacje z akcji ratowniczej mają być jutro, po ranku. Przypomnijmy, do wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło w sobotę. Wczoraj odnaleziono ciała 2 górników. Z kolei 4 jest teraz w szpitalu. Stop agitacji wyborczej. Apeluje o to Państwowa Komisja Wyborcza i kieruje ten apel do kandydatów startujących w wyborach samorządowych. Choć nie wprost, to przede wszystkim dotyczy to Warszawy, gdzie, jak mówił szef komisji Wojciech Hermeliński, została przekroczona cienka linia. Tematem zajmuje się Sylwia Białek. Przewodniczący komisji Wojciech Hermeliński powiedział, że trudno uniknąć wrażenia, że w przypadku niektórych kandydatów kampania już się rozpoczęła. Jak mówił, jest to obejście kodeksu wyborczego i naruszenie zasady równości kandydatów czy komitetów. Jeśli chodzi o Warszawę, moim przekonaniem już te działania przekroczyły tę linię i dlatego też prosimy i apelujemy do kandydatów, którzy będą tego rodzaju działania podejmować, ażeby powstrzymały się z tymi działaniami do czasu, aż zostaną zarządzone wybory. Szef komisji zaznaczył jednak, że PKW nie ma żadnych sprawczych narzędzi do tego, by zmusić osoby agitujące do zaprzestania takiej działalności. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział z kolei, że spotkania kandydatów na stanowisko prezydenta Warszawy nie są elementem kampanii wyborczej, tylko pracy polityków. Dziwię się, bo jednak to, o czym mówią obydwaj politycy, dotyczy Warszawy, ale dotyczy każdego posła i senatora. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Rafała Trzaskowskiego wysunęły wspólnie Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Sylwia Białek, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Liczba dzieci zaszczepionych przeciwko odrze pierwszy raz w historii spadła poniżej bezpiecznego poziomu. Alarmuje o tym Państwowy Zakład Higieny. W 2017 roku zaszczepionych było 94% osób, a szczepionkę tak zwaną przypominającą wzięło 93%. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca z kolei, aby ten poziom był utrzymywany w okolicach 95%. Mówi Jolanta Habros z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Odra jest chorobą bardzo zaraźliwą. Zarażamy się drogą powietrzno-kropelkową. Możliwość zakażania jest już wtedy, kiedy jeszcze nie ma tej charakterystycznej wysypki. Już w tym momencie może dojść do przeniesienia zakażenia. Musimy mieć świadomość, że od stycznia do kwietnia 2018 roku zarejestrowano 44 przypadki zachorowań na terenie Polski. A w ciągu 10 lat liczba niezaszczepionych dzieci wzrosła 10-krotnie z 3 tysięcy do 30 tysięcy w 2017 roku. Na koniec Norwegia i pozew przeciwko tamtejszemu rządowi za dyskryminację mężczyzn. Nasz korespondent Przemysław Gołyński wie, czego dokładnie dotyczą zarzuty. Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ESA zarzuca rządowi w Oslo, że norweskie regulacje prawne dotyczące płatnych urlopów rodzicielskich naruszają europejską zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn.

to jest właśnie tytuł tej piosenki, Curse of the Contemporary Lump. Rozpoczynają drugą godzinę aksamitu i ten anielski w tym wydaniu głos Lody Melding natychmiast skierował moje myśli w stronę innej kobiety obdarzonej nieziemskim, nieziemsko pięknym, może tak, głosem. Thank you.

BBC Radio 1. Było to wszystko połączone z premierą jej najnowszego singla, piosenki Hunger, którą doskonale już z naszej anteny znacie. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. No a wszystkie te rzeczy zaczynają powoli składać się w historię numer 4, czyli w nową płytę Florence and the Machine. Te pierwsze strzępkowe jeszcze informacje mówią o tym, że jest to płyta, która, czy powiem to z pamięci, jest listem miłosnym do samotności Nowego Jorku, południowego Londynu i do wszystkich aniołów, które na swojej drodze spotkała Florence Welch. Tak mówi o tych piosenkach. Highest Hope ukazuje się 29 czerwca. A wśród gości na tym albumie między innymi ten pan. A tydzień przed Florence wyda płytę On, Kamasi Washington, z albumu Heaven and Earth. Dwupłytowa w wersji winylowej, czteropłytowa podróż przez stany ziemskie i stany niebiańskie. Przed 20 obiecałam, że wrócimy do tej płyty. Ona w te leniwe, długie majowe pierwsze dni obchodziła swoje 15 urodziny. I tak, pamiętam, jak brzmiał ten maj 15 lat temu na tej w kółko odtwarzanej w Discmanie, pamiętam, czerwonej płycie, przepięknej płycie. Think Tank, album Blur. Think Tank. Przez wiele lat wydawało się, że ta siódma płyta zamknie dyskografię Blur na wieki wieków, ale 12 lat później wrócili z kolejnym studyjnym albumem. Ale chyba nikt nie miał żalu, że gdyby ta historia miała się skończyć, to uff, przynajmniej tyle dobrego, że tak piękną płytą. Widziałam wtedy w 2003 roku Blur na żywo z piosenkami właśnie z tego albumu i one, to wykonanie właśnie koncertowe, jeszcze gdzieś się podbiło i pogłębiło wrażenie muzyki naprawdę wyjątkowej. I zawsze od pierwszego przesłuchania po to dzisiejsze, kilka godzin przed audycją, najbardziej i najmocniej z tego albumu Ambulance, które całość otwiera, i Battery in Your Leg, które płytę zamyka. Watching the beat. Skoro już wywołaliśmy temat finałów płyt, to też było zamknięcie Process debiutanckiej płyty Samfy, What Shouldn't I Be? To tak pięknie koiło po całym tym przejściu przez bardzo emocjonalne teksty podsumowujące jego dotychczasowe młode, ale pełne ciężkich, trudnych doświadczeń życie. Jeśli chodzi o piosenkę We Are Only People, która kończy nowy album Father John Misty, God's Favorite Customer, to jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać, by odtworzyć tę i pozostałych 9 z nowej płyty w aksamicie. Na razie sięgamy po jeden z tych utworów już ujawnionych. Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All. Just everybody had to feel the greatest. tak wiele tajemnic przygotowało pierwsze półrocze tego roku, tak wiele nosi się ich w sobie. Na przykład teraz pewien bardzo lubiany w aksamicie brytyjski zespół uchyla te rąbki w Stanach Zjednoczonych swojej nowej płyty, którą poznamy już bardzo, bardzo, bardzo niedługo i bardzo niedługo będzie jej poświęcony cały aksamit. A to płyta, na którą jeszcze chwilę poczekamy. Czwarty album Father John Misty, God's Favorite Customer. Dzisiaj sporo było wspomnień, dat, rocznic i na do usłyszenia jeszcze jedna z nich. Dnia nam zabrakło, by było idealnie w punkt, ale tak, 2 lata temu po raz pierwszy usłyszeliśmy tę piosenkę. Dziękuję, do usłyszenia. Anna Gacek.